Riu Mort, lloc on es fan pomes, de l'Empordà. Pujo una mica al nivell, grills i el vent dels arbres.